It's got a start and an end and a heart and a friend to it. I love jazz. It's got a style and a trick and a smile and a kick to it. I love jazz. Molt benvinguts i benvingudes amb una nova edició d'aquest El Vostre Espai. Estem parlant de Jazznàtics, el programa que us presenta Rafael Corbí sobre el món del jazz. En el dia d'avui, una gran protagonista ocuparà bona part del nostre espai amb una conversa que mantindrem, escoltant música també del seu tercer i darrer àlbum, l'artista gironina, radicada a Barcelona, que és la Elena Rosich, que ens porta el seu àlbum Nit en de Setembre, amb un àlbum de boleros, cadenciosos, romàntics, amb aquest toc de bons músics de jazz que l'acompanyen amb aquest disc. Elena Rosich, amb Nit de Setembre, serà a la part central del nostre programa la gran protagonista. I mentre, què farem? Doncs amb la resta de minuts escoltarem música diversa en el dia d'avui a través del nostre espai, com per exemple Melissa Morgan, amb el seu disc anomenat Until I Met You, la cantant de Nova York, amb aquest Yes I Know When I Had It. One of your moods. I didn't think that this was the end. Yes, I know and I've had it. I'm no fool, but sometimes there's doubts. I will miss you for sure, but it's better this way if you don't want my love anymore. Yes, I know and I've had it. I'm closing the door. Was just one of your moods. I didn't think that this was the end. Yes, I know when I've had it. I'm no fool, but sometimes there's doubts. I will miss you for sure, but it's better this way if you don't want my love anymore. Yes, I know when I've had it. I'm closing the door. Thank you. Abans de passar a la nostra protagonista del dia d'avui, la que us hem comentat, l'Helena Rosic, seguirem a través del nostre espai de Jazznàtics amb aquest tema que ens aportarà ara des del seu darrer treball en discogràfic amb Pedro Sambit Esteve, concretament a Colina Miralta Sambit Trio. És un tema que s'anomena Andando, i ara, des del seu àlbum 15 anys, l'escoltarem també amb el nostre programa. Seguiu a través de Jazznàtics. Com sempre, un plaer acompanyar-vos amb aquest espai a través d'aquesta sintonia. Andando. Thank you. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Thank you. soubesses como eu sou tão carinhoso e muito, muito que eu te quero. E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, vem, vem, vem, vem sentir o calor dos lábios meus à procura dos teus. Vem matar essa paixão que me devora o coração, e sou assim então serei feliz, bem feliz. Serei feliz, bem feliz, serei feliz, feliz. Aquest és un dels temes que podem trobar amb aquest àlbum que es diu Nit de Setembre. La protagonista d'aquesta veu magnífica, preciosa, que estem escoltant, és l'Helena Rosic. No fugiries mai de mi. Vem, vem, vem, vem, vem sentir o cap. És el seu nou àlbum i per nosaltres en el dia d'avui és un plaer també escoltar-lo i presentar-lo amb els nostres oients i portar-lo a terme escoltant diverses de les cançons que en formen part. Per tant, prepareu-vos amb els propers minuts a gaudir amb nosaltres de les seves cançons, però sobretot també de les seves paraules, perquè la tenim a l'altre costat del telèfon, a punt per atendre'ns. Helena, bon dia. Hola, bon dia, Rafael. Gràcies per estar amb nosaltres, compartir aquests minuts, presentar-nos el teu disc, parlar-nos de la teva música i de la teva carrera. Què és aquest disc anomenat Nit de Setembre? Què vols transmetre amb els oients que l'escoltin? Bueno, de moment, per primer, encantada d'haver-me convidat. Em fa molta il·lusió estar aquí. I bueno, aquesta Nit de Setembre és un disc que he fet de boleros, així, amb un estil més jazzístic. I Nit de Setembre és perquè són, els boleros normalment són cançons d'amor, però hi ha molt de desamor també, hi ha melancolia, i en aquest cas, no sé, feia pensar això en el setembre, quan potser ha passat un amor d'estiu que s'ha acabat o que el recordes, i que ja doncs, el dia es fa més curt, ve més cap al fred, i és més bueno, aquesta sensació, no?, de melancolia. Una mica al contrari del temps que estem ara, no? Sí, ara primavera. Que va al revés, efectivament. Com has fet la selecció musical d'aquestes cançons, d'aquestes peces que formen part d'aquesta Nit de Setembre, d'aquestes 11 cançons? Mira, aquí no vaig estar pendent dels autors, sinó que el que vaig estar és de les lletres de les cançons, perquè buscava lletres que realment jo m'hi pogués sentir identificada. I perquè a vegades n'hi ha de, els boleros n'hi ha de molt exagerades, o situacions que estan lluny de tu, no? Però en aquest cas eren, bueno, lletres que jo crec que jo i molta altra gent s'hi pot sentir identificada, llavors m'hi sento a gust perquè ho sento, no?, el que estic cantant. I també, bueno, hi ha també dues cançons en portuguès, que bueno, aquesta que heu posat, el Cariñoso, no?, que també és molt bonica, és una aquesta, per exemple, hi ha més esperança, o sigui, hi ha algunes que hi ha més esperança que altres, i el Petita Festa, perquè també en el meu interior disc també vaig posar una cançó de Tati Soler, i que és sobre la solitud, i que també la trobo molt bonica. De fet, ha sigut això, ha sigut les lletres que jo m'hi pogués sentir identificada, i després fer els arreglos, que no siguin allò clàssic, sinó hem anat canviant de ritme, hem posat un ritme brasileny, un altre un argentí, un altre swing, un altre, no?, bolero, evidentment, i hem fet tot aquest conjunt. Sí, has anat tocant diferents temes. Curiós en Toti Soler, perquè aquesta setmana a mi m'ha aparegut en dos discos nous, o sigui que m'encanta que sigui apreciat també per les persones que l'acompanyen, veritat? És que aquest disc, el que va fer, que hi havia aquesta cançó, jo l'havia escoltat potser quan tenia 14 anys. Uh-huh. I d'anar a l'anterior disc hi vaig posar un altre, no?, en Disco el nostre amor, i aquesta Petita Festa. Llavors hem fet, bueno, en Joel Moreno, que és el guitarrista que m'acompanya i que ha fet tots els arreglos de totes les cançons, crec que ha fet un arreglo diferent, no? I que és molt bonic. Mm. Has inclòs aquesta petita festa, una mica és una concessió a la música que t'agrada, però també el català. Tu aquestes cançons, sí, ho comentaves abans, és portuguès, però la majoria també són, sí, en castellà. Òbviament els boleros, sí, venen una mica determinats així, no? Sí. I el meu anterior disc, que era dedicat a Bill Evans, Feeling Bill Evans, era tot en anglès, però també vaig posar una cançó en català. Mm. I ara, doncs, aquesta vegada, doncs, vaig pensar el mateix. Escolta, la selecció musical l'hem comentat. Són boleros, bàsicament tot, però aquest toc de jazz, perquè les cantants de jazz, vocalistes d'aquest smooth jazz, que en diríem, us encanta. Primera, cantar en portuguès. N'hi ha moltíssimes de cançons en portuguès. Però sobretot que us agrada aquest tipus de música cadenciosa, romàntica, no? Sí, sí, sí, sí. Jo, clar, jo aquí, bueno, en el disc ja ho explico, que jo recordo, la meva mare era de... era de l'Armentera, i cada estiu anava a passar allà 15 dies que coincidia amb la festa major. I llavors venia una orquestra i allò el dematí feia sardanes i el vespre, doncs, feia la música de ball. I recordo que hi havia molts de boleros. I mira, vaig començar a incloure boleros en el repertori quan faig un concert, i també vaig veure que a la gent li agradaven molt, o sigui que és una cosa molt, molt compartida. Llavors va ser quan vaig decidir, mira, vaig parlar amb aquell guitarrista, amb en Joel, i vam dir, tu, i si m'arribi molt un disc de boleros, i es va animar. I llavors el que sí que vaig buscar, com que a mi m'agrada molt el jazz, doncs que tots els músics fossin músics de jazz. I ja ho veus, hi ha en Joel Moreno, llavors hi ha l'Horacio Fumero, que el contrabaix, que havia estat 17 anys tocant amb en Tete Montoliu, l'Alexandre Carbonell, que m'ha acompanyat, que és el tercer disc que faig amb ell, en Xavier Figuerola, en saxo, que també és, bueno, és molt, molt, molt brillant, Santi Colomer també, de la bateria, i bueno, bàsicament, doncs, tots de jazz, i s'ha donat aquest toc diferent a les cançons. Molt bé, es menciona l'Armentera. Abans de parlar de l'Armentera i del que significa també per tu en el món de la música, triem una cançó que ja ets a dir amb els nostres oients que aquesta entrevista és en directe, sentirem uns instants de la cançó, però que la versió editada que farem de l'entrevista, també per les xarxes socials, sortirà sencera. Per tant, quina de les cançons del disc me tries perquè la gent pugui escoltar? Jo trio, doncs, Làgrimes Negres. Aquesta és una de les cançons que en formen part. Per què tries aquesta cançó? Què significa per tu? És que m'agrada molt aquesta cançó. Aquesta cançó, la primera vegada que la vaig escoltar, d'aquella versió que van fer en Bebo Valdés i en Diego Cigala, doncs mira, estava a Tunísia i estava a casa d'uns amics, bueno, d'uns familiars, i vivien davant de mar amb uns finestrals immensos, i que el moment que em vaig aixecar va sonar aquesta música i ja me va entrar, però directa. I, bueno, és una cançó d'amor fins al final, no? Fins encara que em mori, no? Vaig amb tu. I és molt bonica, trobo, tant la lletra profunda i la música. Doncs escoltem Làgrimes Negres. De tu partida y acechado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, ay, en mis sueños te colmo de bendición. La inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Tema que us podrien comentar, aquest el Làgrimes Negres, que ens ha triat la mateixa Helena. Després ens en triarà un parell més per anar escoltant al llarg del nostre espai. Per cert, m'has comentat això de l'Armentera. Tens aquesta relació, no?, de la família amb l'Armentera, un poble que ets a dir que a mi m'encanta, que és preciós a l'Alt Empordà, que s'hi menja molt bé. Recordo que la Gemma, que hi menjava sempre de cine, no sé si encara està obert, espero que sí, que s'hi pugui menjar. Molt bé. Quina relació tens tu amb l'Armentera, a part de la familiar? Tens més o no? Bueno, ja està, he estat molts d'anys i també tenia amigues allà, amigues de Girona que branejaven a l'Armentera, i continuo tinguent-hi els meus cosins, vull dir que tant tant doncs fem algun dinar per estar tots junts, i bàsicament això, vull dir, bàsicament és perquè hi tinc família. I la meva mare també hi té una casa allà a la plaça de l'Església, i també jo hi he estat un temps, ara la tenim llogada. I, bueno, vull dir que és clar que és un vincle que tinc, no? I bueno, clar, me recordo molt de Sant Pere Pescador, que anàvem a banyar-nos a la platja, no?, i l'escala, i de tota aquella zona, no? I la discoteca també o no? Discoteca no, perquè encara era massa joveneta. Molt bé. Perquè també major. Sant Pere Pescador era famós també per les discoteques en aquell moment. Escolta, tu ets nascuda però a Girona, no? Sí. Jo nascuda a Girona, el meu pare era de Vilanova i la Geltrú, i va venir a Girona perquè treballava a Hisenda, el van destinar aquí, i qui va conèixer la meva mare, que a més casualment, la meva mare era molt bona cantant, cantava a la Polifònica de Girona, era una solista de soprano, i es van conèixer amb el meu pare, que esclar, en aquella època, quan la gent venia de fora, el que feien era anar al casino de Girona per fer nits, amistats, i ella estava allà cantant amb el mestre Civils que l'acompanyava al piano, i el meu pare pues, se'n va enamorar. I li va portar l'endemà un ram de flors, i llavors vam dir, ens van casar i aquí estem nosaltres. Una història d'amor, eh? Sí, boniques, sí, com no, aquelles. Sí, molt maca, molt maca. Sí. Què has fet, Helena, tu, al llarg de la teva carrera? Com després, suposo que devies marxar de Girona. On t'has establert? On t'estàs ara? Jo soc advocat i vaig estudiar a Barcelona, vaig estudiar la carrera, el meu pare també era advocat, em vaig quedar amb el seu despatx. I llavors, clar, al principi, doncs, bueno, jo, esclar, música l'havia fet de petita, havia fet tot el solfeig, havia fet harmonia, havia fet guitarra clàssica, i llavors, al fer la carrera, ho vaig deixar. I llavors va ser de més gran, quan tenia els meus fills que volien... Jo sempre vaig donar molta importància a la música, els meus tres fills tinc tres fills, doncs també van, els vaig apuntar de molt petits al conservatori perquè aprenguessin a llegir i a tocar. I llavors va ser casual que els meus fills volien anar a fer guitarra i guitarra de jazz i guitarra, bueno, moderna, no? I llavors jo, al demanar hora, vaig trobar una professora i va dir, no, soc professora de cant, o professora de guitarra, ara no hi és. I dic, ah, doncs, i jo podria venir a fer cant? Va dir, home, esclar que sí. I aquí vaig començar, i això ja fa anys que vaig començar. Jo havia cantat de joveneta, a la coral, havia tingut un grup també que érem molt jovenets, no? Un grup de música. Però llavors vaig agafar-ho, bueno, acabar més en sèrio, primer en gent amateur, i llavors va arribar un moment que vaig demanar, en aquest cas era l'Alexandre Carbonell, si em podia acompanyar un dia, que amb tots els meus amics amateurs ningú podia anar a un concert, ningú el podia fer. I llavors, esclar, ell me va dir que sí, me va acompanyar, esclar, quan vas amb un músic professional, llavors canvia tot, no? I llavors a partir d'aquí vaig començar a agafar-me molt en sèrio i ja sempre he anat amb músics professionals, que els altres eren molt macos, però vull dir que, esclar, que llavors ja no... que clar, el que saben, no? És que ho disfruto moltíssim. Mm-hmm. Nit de setembre és el teu tercer disc, si no recordo malament. Tots tres sí. Es mouen dins el mateix esquema, dins el mateix estil de música. Ja m'has parlat abans del disc del 2017, el Feeling Relevance, que ja el coneixem, sí. Però sí. Després hi havia un disc que va ser el teu debut, a l'Invitation, no? Sí, Invitation, exacte, perquè jo abans havia fet un disc amb el grup que teníem, que eren tots amateurs, que es deia Jaciments, però que anava en nom de Jaciments, que era el grup, i després, doncs, sí, nom meu, vaig començar amb aquest, amb l'Invitation, que eren diferents estàndards diferents, i llavors el segon va ser el Feeling Bele, abans que també me va agradar molt fer-lo, perquè em va fer estudiar molt, va conèixer molt, doncs, el personatge, no?, vull dir que m'agrada moltíssim, i clar, i també, doncs, en aquest cas, l'Àlex Carbonell també li encantava, no?, per poder tocar Bele, abans que li agradava molt. I llavors aquest tercer, doncs, mira, t'he dit que va sortir una mica per al públic, també, perquè veia que agradava molt, els agradava molt la gent quan cantava, no sé, suposo que me sentien com molt, molt sincera, que era, no sé, més fàcil de transmetre, no?, amb els boleros, i per això vaig decidir fer aquest tercer. Ja sabeu que ens encanta a nosaltres també donar la veu i la música, sobretot amb el nostre programa, a la gent de casa que interpreta. Per què la gent hauria de voler escoltar, sigui a través de la xarxa, sigui a través de Spotify, sigui comprar físicament el disc, com ho podrien fer? Per què haurien de triar aquest disc o un altre? Jo el que recomano és que els triguin tots, eh? Però per sí, què? Clar. Jo aquest, no sé, bueno, la gent que me l'ha comprat m'ha dit que és molt agradable de sentir a casa, un moment que estàs tranquil, vull dir que te dona una, no sé, una calidesa i una companyia, i, bueno, he tingut la sort que m'han fet, bueno, elogis, no?, en aquest sentit, i jo crec que és molt agradable escoltar. A més, totes les cançons són diferents, els ritmes són diferents a cada cançó, i un darrere de l'altre, vull dir, crec, no sé, que crea, vull dir que no és tot el mateix, no?, i que crea un ambient, doncs això, de pau, no?, jo diria. Molt bé. Triguem una altra de les cançons, Helena. Una altra cançons, doncs, Cuando vuelva a tu lado. És la que estem escoltant de fons, però la tornem a posar des del principi. Explica'ns una mica per què t'agrada aquesta cançó. Bueno, aquesta cançó sí que me recorda de tota la vida, no? És una cançó que jo crec que tots la sabem, i bueno, hi ha també aquella esperança, no?, de que les coses s'arreglin. I bueno, i ara precisament estic també cantant en català perquè he trobat una traducció i ara estic fent aquesta mateixa, per exemple, l'estic fent en català i també és divertit. I bueno, la trobo bonica, és maca la música, maca la lletra i l'esperança que et dona. Doncs escoltem uns moments. Si la vols cantar en català mentre sona, tu mateixa, properament. No me niegues tus besos, que el amor que te he dado no podrás olvidar. No me preguntes nada, que nada hay de explicarte, que el beso que negaste ya no lo puedes. Vuelva a tu lado y esté a solas contigo, las cosas que te digo no repitas jamás, por compasión pone tu labio al mío, tu lado. No me niegues tus besos, que el amor que te he dado no podrás olvidar. No me preguntes nada, que nada hay de explicarte, que el beso que negaste ya no lo puedes dar. Cuando vuelva a tu lado y esté a solas contigo, las cosas que te digo no repitas jamás. Por compasión, une tu labio al mío y estréchame en tus brazos y cuenta los latidos de nuestro corazón. De nuestro corazón, de nuestro corazón. 11 cançons amb la nit de setembre, el disc que avui estem repassant a càrrec de la cantant Elena Rosich, que molt amablement ha gaudit d'aquests minuts, ens ha deixat uns minuts del seu temps per parlar amb ella de música i d'aquest àlbum. Ho has comentat abans, però jo sóc dels que considero que els músics, els acompanyants, els productors, etc., tenen molta importància i no m'agrada mai deixar de mencionar-los una o dues o les vegades que facin falta. Recordem a la gent qui són els músics que t'acompanya, qui més ha participat en aquest disc, a qui estàs agraïda de que s'hagi publicat aquest àlbum, a part de tu mateixa, que ets la persona principal, òbviament. Mira, aquí el disc, bueno, hi ha en Joel Moreno, que com t'he comentat, és el que ha fet tots els arreglos del disc, que el qual és molt important, no? Doncs que jo he triat les cançons i ell ha triat els ritmes, que doncs, bueno, els hem anat perfilant, no? Perquè ens agradés a tots dos. L'Horacio Fumero, perquè és, bueno, un gran músic, no? Un gran contrabaixista, una persona bellíssima, a més, d'un tracte molt, molt, molt agradable, molt maco, molt carinyós. L'Alexandre Carbonell, som molt, molt amics, perquè fa anys que ens coneixem, a més jo també estudio piano i fa molts anys que faig piano amb ell i és un pianista excel·lent. El Xavier Figuerola, igualment, de saxo, també és un saxo boníssim, inclús havia tocat una vegada amb Stevie Wonder, no fa molta gràcia això. En Santi Colomer, que és un bateria i percussionista també molt bo, ja he tocat moltes vegades amb ell i m'agrada molt i ens entenem molt bé. I també cito una del disc a l'Anna Luna, perquè fa un coro al final i ha sigut, bueno, la meva coach, la cantant Anna Luna, per fer aquest disc. A l'Helena Rosich, digues, perdona, sí, fes. No, que hi ha la mescla i la masterització que ha fet en Ferran Conangle, que és, bueno, també fantàstic com ho ha fet, i els de Temps Record, que són els que han fet, tret el disc, la discogràfica. Molt bé, doncs jo us anava a comentar que l'Helena Rosich la podeu trobar a través d'Instagram i Twitter amb el seu nom, Elena Rosich, amb dues H's, amb l'H del principi i l'H del final, l'Helena i Rosich, sí. I també a través de Gmail, helenarosich@gmail.com, però també a Facebook a través del helena.estrago, que ja s'ha canviat una mica, Rosich, no? Estragó. Sí. No, posa Elena Rosich Estragó, posa tot. Ah, perfecte, doncs aquí, Elena Rosich Estragó. Sí. Doncs aquí ho tinc equivocat, mira per on, aquí la nota que m'han passat. Molt bé, doncs aquí queda dit i espero doncs que la gent vulgui seguir-lo, buscar-lo, tant aquest disc, que és el darrer que es publica nit de setembre, com que s'interessin per als dos primers, l'Invitation i el Feelingville Events. Helena, alguna cosa més que vulguis explicar amb els nostres oients? No, vull dir que el disc el poden trobar també per Temps Record, per Amazon, per botigues de discos, i així d'on està la llibreria 22. Molt bé, projectes de futur, d'actuacions, d'alguna cosa que puguem anunciar? Bueno, sí, que estic lligant, no, però estic lligant coses, però falta... Ara el que tinc lligat és una cosa ja pel juliol, que és aquest que faré en català, tot un concert, i després l'altre de la presentació del disc, doncs estic pendent de dos llocs que m'han de donar data, però com que tot ara va tan lent i hi ha tantes coses que s'han anul·lat i que s'han de tornar a fer i te vas quedant, clar, i t'has d'esperar més. Però, bueno, ja... Ja, jo sempre ho anuncio tot per l'Instagram i pel Facebook. O sigui, doncs, seguiu-la, sisplau, i no sé, però suposo que per acomiadar-nos, no sé si hauríem de posar el Petita Festa o tens alguna altra preferència? I tant, posa el Petita Festa. Doncs amb el Petita Festa, que ja és un clàssic entre nosaltres, acomiadem aquesta entrevista. Elena, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada ben cordial. Bé. Petita Festa, de la Elena Rosich, des de l'àlbum Nit de Setembre. Que vagi molt bé. Gràcies. Flors bevia. Som tres, la lluna, jo i l'ombra que em seguia. No sap veure, per sort, la lluna, bona amiga. I la meva ombra mai, la set no l'angúnia. La lluna que s'ho mira. Quan em poso a dansar, l'ombra em fa companyia. Quan s'acaba el festiu, els convidats no em fugen. Veus aquí una tristor que mai no l'he coneguda. Si me'n torno al casal, em segueix l'ombra muda. I una mica més lluny m'acompanya la lluna. Entre les flors bevia. Som tres, la lluna, jo i l'ombra que em seguia. No sap veure, per sort, la lluna, bona amiga. I a la meva ombra mai la set no l'angúnia. M'acompanya la lluna. Lei, lei, la, la, ra, ra, ye. La, ra, ra, ye. La, la, ra, ra, ye. La, ra, ra, ye. La, la, ra, ra, ye. La, ra, ra, ye. La, la, ra, ra, ye. La, ra, ra, ye. Esteu escoltant Jazznàtics. Final del nostre programa de Jazznàtics amb aquesta peça que ens aportava l'Andrea Motis amb la Big Band i aquest Baritone Rhapsody amb Winston Marsalis i el Let's Cool One. Acabarem el programa d'aquesta setmana que ha estat com a gran protagonista amb la Helena Rosic. Serà fins la propera. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. A reveure! Uh-huh.